بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ موقدہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ جو دلوں پر جا لپٹے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ فی عمد ممددہ یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔